من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے دلیل نقلی کا ذکر آ رہا ہے. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اس کی ایک حکمت وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل میں بیان کی گئی. وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ یہ حکمت دوم. وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ بے شک یہ نزول عیسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام البتہ قیامت کی نشانی ہے. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا اس قیامت کے آنے میں شک نہ کرو. اب قیامت کا ذکر جو آ گیا تو یہ تخفیف اخروی بن گئی. وتبعون اور اتباع کرو تم میری التوہین ازجلالین التوہید فتبعون. اور علامہ قرطبی نے لکھا فتوہید وفی ما بینکم فتوہید وفی ما ابلغکم فتوہید وفی ما ابلغکم من اللہ. تفسیر قرطبی جو میں تمہیں مسئلہ سناؤں خصوصاً توحید کا مسئلہ اس میں میری اتباع کرو. ھذا صراط مستقیم یہی ہے سیدھا رستہ. اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. ولا یصدنکم الشیطان شیطان تمہیں روک نہ دے. انہ لکم عدو مبین. ولما جاء عیسیٰ بالبینات موسیٰ علیہ السلام جب بینات لے کے آئے قال قد جئتكم بالحکمہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں. بالحکمت بالانجیل والشرائع تفسیر مدارک انجیل لے کے آیا ہوں. والشرائع اور شریعت کے باقی احکام تفسیر مدارک. ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فی میں تمہارے سامنے وہ کچھ بیان کروں جس میں تم اختلاف کرتے ہو. فاتقوا اللہ واتیون ان اللہ ہو ربی و ربکم. جواب شبہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ عیسائیوں نے یہ بات لگائی تھی کہ وہ ہمیں کہہ کے گئے ہیں کہ میری عبادت کیا کرو میری والدہ کی عبادت کیا کرو. قرآن پاک میں مختلف مقامات میں اس شبہ کا جواب دیا گیا ہے. اس مقام پر بھی اس شبہ کا جواب آ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا بلکہ انہوں نے تو یہ پیغام سنایا تھا کہ ان اللہ ہو ربی و ربکم بے شک اللہ وہی ہے میرا رب تمہارا بھی رب. فعبدوہ ھذا صراط مستقیم عبادت اس ہی کی کرو یہی ہے صراط مستقیم. فاختلف الاحزاب جواب سوال مقدر. سوال یہ ہوتا ہے جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہی کہہ کے گئے تھے کہ میری عبادت کرو تو یہ عبارتیں کہاں سے پیدا ہو گئیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ذمہ لگا دی گئیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کے گئے ہیں میری اور میری والدہ کی عبادت کیا کرو یہ کہاں سے سلسلہ آ گیا. اللہ پاک اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ بعد میں آنے والے ظلم کرنے والے باغی قسم کے لوگوں نے اپنی طرف سے عبارتیں بنائی ہیں اور عبارتیں بنا کے اللہ کی آسمانی کتابوں کے اندر انہوں نے داخل کر دی. یوں آسمانی کتابوں میں انہوں نے تحریف کر دی. فاختلف الاحزاب من بینہم جماعتوں کا اختلاف ہو گیا آپس میں. فویل للذین ظلموا تخفیف اخروی بربادی ہے ظلم کرنے والوں کے لیے شرک کرنے والوں کے لیے. من عذاب یوم علیم حل ینظرون تخویف اخروی نہیں انتظار کرتے وہ مگر قیامت کا انتاتی یہم یہ کہ آ جایا ان کے پاس اچانک. وہم لا یشعرون الاخلاء یومئذ وقائع الساعة قیامت کے دن کے واقعات. قیامت کے دن کے واقعات یہ شرک کرنے والے آسمانی کتابوں میں تبدیلیاں کرنے والے قیامت آئے گی اچانک اس دن ان کو پتا لگے گا. اس دن کیا ہوگا دوست اس دن بعضهم لباس عدو ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. دنیا کے اندر یہی شرک کرنے والے جو ایک دوسرے کے بڑے دوست بنے ہوئے ہیں قیامت کا دن کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. ایک کہے گا تیری وجہ سے میں شرک میں مبتلا ہوا، دوسرا کہے گا میں تیری وجہ سے شرک میں مبتلا ہوا. تو وہ جو دنیا میں خلیل تھے پر شرک کرنے والے تھے، ایک دوسروں کو شرک کی راہ پہ لگانے والے تھے، قیامت کے دن ایک دوسروں کے دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، متقین الموحدین، تفسیر خازن. جو توحید والے ہیں ان کی دوستی پکی ہے، دنیا کے اندر بھی موحد موحد کا دوست ہے، قیامت کے دن بھی موحد موحد کا دوست ہوگا. یا عباد، بشارت مشرکوں کے لیے تخفیف، اب ایمان والوں کے لیے، توحید والوں کے لیے بشارت. یا عباد، یہ قیامت کے دن اللہ پاک نے کہنا ہے. قیامت کے دن جو بات کہی جائے، اس قسم کا کوئی جملہ آ جائے، تو وہاں قیلا یا یقال معذوف ہوتا ہے. یہاں بھی ہے یقال لہم، یقال لہم. ان متقین کو، ایمان والوں کو کہا جائے گا. اب اس بشارت میں چند ایک انعامات کا اللہ ذکر کر رہا ہے. یا عباد، انعام اول. لا خوف، انعام دوم. ولا انتم تحزنون، انعام سوم. آگے ادخل الجنہ، انعام چہارم. یطاف علیہم، انعام پنجم. وانتم فیا خالدون، انعام ششم. لکم فیا فاقت کثیرہ، ہفتم، ساتواں. اچھا جی، یہ سات انعامات آ رہی ہیں. ایمان والوں کے لیے اللہ پاک بشارت میں نعمتیں ذکر کر رہا ہے. پہلی نعمت، یا عباد، یا عباد، یعنی یا عبادی، یا عبادی، یہ پہلا انعام ہے. بندہ تو ہر ایک کہتا ہے جی میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن اللہ کسی کو کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ ہے بہت بڑا انعام. جس کو اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ پہلا انعام ہے. یا عبادین، اے میرے بندو، یہ متقین کو، توحیدیوں کو اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں. باقی بندے تو ہیں، دعویٰ کرتے رہیں گے، لیکن اصل بندے ہیں تو یہ بندے ہیں. اے میرے بندو، لا خوف علیکم الیوم، یہ انعام دوم. آج کے دن تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے. ڈر، خوف کا تعلق ہوتا ہے زمانہ استقبال کے ساتھ، آگے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے. ولا انتم تحزنون، حزن ماضی کے ساتھ، نہ تمہیں غم ہونا چاہیے، نہ غم کرو تم. یہ کون ہے جی المتقین، جن کو بشارتیں اللہ دے رہا ہے؟ الذین آمنوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو مان لیا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو مان لیا. وکانوا مسلمین، ہو گئے مسلمان. ادخلوا الجنہ، ان کے بارے میں کہا جائے گا داخل ہو جاؤ تم جنت میں. انتم، تم بھی. وازواجکم، تمہاری بیویاں بھی. ازواجکم، تمہاری بیویاں بھی. ازواج کے نیچے لکھ دینا مومن، ایمان والی جو بیوی. تم بھی، تمہاری بیویاں بھی داخل ہو جائیں جنت میں، داخل ہو جاؤ. تحبرون، تنعمون، تمہیں نعمتیں دی جائیں گی. جنت میں داخل ہو جاؤ، تم بھی، تمہاری بیویاں بھی، تمہیں نعمتیں دی جائیں گی. علامہ حقانی مانا کرتی ہیں، سریلے نغمے سنائے جاؤ گے، سریلے نغمے سنائے جاؤ گے. ادخل الجنت انتم وازواجکم تحبرون، سریلے نغمے سنائے جاؤ گے، نعمتیں دی جائیں گی تمہیں. یطاف علیہم بصحاف من ذہب، پنجم، انعام پنجم. یطاف علیہم، چکر لگایا جائے گا ان پر، بصحاف من ذہب، سونے کی پلیٹوں کے ساتھ. یطاف و مجہول، یہ چکر لگانے والے کون ہوں گے؟ یطوف علیہم ولدان محلدون، سمجھے، ولدان محلدون، نو عمر بچے، نو عمر بچے وہ چکر لگائیں گے، وہ رکابیاں پلیٹیں لے کے آئیں گے سونے کی، وہ اکواب اور گلاس، سونے کے گلاس، سونے کی پلیٹیں، لے تو دیا کھا موجا کر، سونے کی پلیٹیں، سونے کے گلاس، دنیا میں تو کوئی چیز میسر تھی نہ تھی، لیکن جب توحیدی پکا بن گیا اب اللہ انعامات دیتا ہے، بصحاف من ذہب، سونے کی پلیٹیں، سونے کے گلاس، وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اللہ کہتا ہے کون کون سی چیزیں گنتا جاؤں تیرے لیے او میرا توحیدی بندہ، ایک بیان کلی سن لے، فیا بیان کلی جامع، ایک جامع قسم کا بیان، بیان کلی سن لے، تشتہیہ الانفس، جو جانے چاہیں گی وہی کچھ حاضر کر دیا جائے گا، او میرے توحیدی بندو، تمہاری جان میں جس چیز کی خواہش پیدا ہوگی وہ چیز حاضر کر دی جائے گی، وَتَلَزُّلْ آئیون، اور جس چیز میں آنکھیں لذت محسوس کریں گی وہ چیزیں تمہارے سامنے حاضر کر دی جائیں گی، اللہ اتنا انعامات دے گا، جنت میں داخل کرے گا، کھانے کی بہترین چیزیں دے گا، پینے کی بہترین چیزیں دے گا، لیکن مہینے کے بعد تو جو کہہ دے کہ جاؤ نکل جاؤ، دنیا میں جس طرح خطیبوں کو چھٹی مل جاتی ہے، جا مولوی صاحب، یہاں بھی کہیں ایسا تو نہ ہوگا، اللہ پاک فرماتے ہیں وانتم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ تم رہو گے انہی جنتوں میں، باغات میں تمہیں نکالا نہ جائے گا، نکالا، اور اللہ پاک تسلی دیتا ہے او میرا مومن بندہ، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہی ہے جنت کہ أُورِثْتُمُوهَا، تم وارث بنائے گئے اس کے، تم وارث بنائے گئے، وہ میرا توحیدی بندہ یوں سمجھ تجھے وراثت میں ملی ہے، اور جو چیز وراثت میں ملے اسے کون نکال سکتا ہے، اورثتموہا، یہ تمہیں وراثت میں ملی، وراثت دیے گئے، وارث بنائے گئے تم اس کے، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے، لکم فیہا فاکہت کثیرا، ساتواں انعام، تمہارے لیے پھل ہوں گے، کثیرتن، بہت زیادہ، بہت زیادہ، منہا تاکلون، بعض وہ ہوں گے جن کو تم کھاؤ گے، کھاؤ گے، شاہ عبد القادر صاحب مانا کرتے ہیں تاکلون، چن چن کر کھاؤ گے، چن چن کر کھاؤ گے، کھانے کا مزہ الگ ہے، چن چن کے کھانے کا مزہ الگ ہے، ان المجرمین، یہ پہلے آ گیا بشارت ایمان والوں کے لیے، جنہوں نے حکم نامہ فد اللہ مخلصین لہ الدین، توحید والا پیغام مان لیا، پکے توحیدی بن گئے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، ان کے لیے آگے، اب اس کے مقابل تخفیف اخروی، جنہوں نے پیغام توحید نہ مانا، غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں دینے والے، شرک کرنے والے، تخفیف اخروی، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم، بے شک مشرق، تفسیر معالم، المجرمین، المشرقین، معالم التنزیل، جو شرک کرنے والے ہوں گے، فی عذاب جہنم، عذاب جہنم میں خالدون، وصف اول، وصف پہلی صفت، پہلی صفت یہ اللہ کہتا مشرکہ ہمیشہ سڑ سے مرسے تھے. او ایمان والے کے لیے خالدون، بڑی دیر کے بعد اللہ نے ذکر کیا نعمتوں نعمتوں نعمتوں کا ذکر کر کر کر کے اخیر اللہ کہتا ہے بندیا سون اچھے ہمیشہ رہے سے اچھا. واہ واہ واہ، مشرق اللہ شروع سے ہی ڈراتا ہے، شروع سے ہی ڈراتا ہے. یہ جہنم کا جو عذاب ہے نا خالدون، پہلے تو سن کے ہمیشہ یہاں رہے گا، کوئی بابا تینو بچا نہیں سکے گا. جنہ دے نا دے بکرے چھترے دیندہ سے کوئی کم نہیں آوے گا. لا یفتر عنہم، یہ دوسرا وصف جہنم کا، خالدون وصف اول، لا یفتر وصف دوم. لا یفتر، نہ منقطع کیا جائے گا ان سے، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے. چلو جی کسی تہاڑے چھٹی دے دیئے، یار مینوں تو چھٹی نہیں ملنی، کیوں کچھ تہاڑے تو بہت بڑا شرک کر دے سو، چلو سولہویں نوں چھٹی مل جائے. اللہ کہتا نو نا لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، وصف سوم، اور وہ اس میں مبلسون، نا امید ہوں گے. عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. وفیے، اس میں مبلسون، یہ قلبی سزا ہے، قلبی سزا، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، نا امید ہو جاؤ گے. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. ما ظلمنا، ذرا ذرا بھی ظلم نہیں کیا. وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ. وَنَادَوْا، مطالبہ موت، آواز دیں گے وہ مشرک، یا مالکو، جہنم کا جو داروغہ ہے اس کو، اس کا ماں نام ہے مالک، اے مالک، لیقضی علینا ربک، لیقضی بالموت، تیرا رب چاہیے کہ فیصلہ کر دے موت کا، موت کا کوئی سفارش کرنا ساڈے واسطے. اللہ مار چھڑے ہو جی زندگی دی لوڑ کی وے. لیقضی علینا ربک، تیرا رب ہم پہ فیصلہ کر دے موت کا. اللہ کہتا ہے مشرک انسان وہاں روئے گا، موت مانگے گا، پر کوئی موت نہ ملے گی. اور دنیا میں تو عیدی بن، چھوڑ شرک نو، توبہ کر، نہیں تو قیامت والے دن روئے گا، تے رونا کوئی کم نہیں آوے گا. کالا انکم ماکسون، وہ مالک آگے سے جواب دے گا، انکم، بے شک تم ماکسون، اسی جہنم میں ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ رہو گے، نہ مرو گے نہ نکلو گے، نہ مرو گے نہ نکلو گے. یہ تو نکل بھی نہیں سکتے ہو، اتھی رہو گے تے موت بھی نہیں آوے گی. لقد جئناکم بالحق، التفات بسوئے اہل مکہ، التفات بسوئے اہل مکہ. اچھا جی، اب اللہ پاک ان کا ذکر کرنے کے بعد مکہ والوں کی طرف توجہ کرتا ہے. اللہ پاک کہتا ہے او مکہ والو، تمہیں بھی ہم نے حق دیا. یہ تخفیف دنیاوی، تخفیف اخروی اللہ بتاتا ہے تاکہ مشرک انسان کو سمجھ آئے، شرک سے بچے. لقد جئناکم بالحق، ہم لائے تمہارے پاس حق، التوحید، التوحید او القرآن، تفسیر ابو سعود، حق سے مراد کیا، توحید یا قرآن، ہم تمہارے پاس قرآن لائے، تمہارے پاس توحید لائے. ولیکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم حق کو ناگوار سمجھتے ہو، حق کو ناگوار سمجھتے ہو. ام ابرمو امرن، زجر زجر، ام ابرمو امرن، حق کو ہمیشہ مشرک مکروہ سمجھتا رہا ہے. یہاں اللہ پاک مشرک کے اسی مکروہ سمجھنے کا تذکرہ کر رہا ہے. کراہت کے دو شعبے ذکر کر رہا ہے، یہ ابرمو امرن یہ شعبہ ہے دوم، دو شعبے ہیں، ایک شعبہ ہے شرک، دوسرا شعبہ ہے توہین رسول. یہ اللہ پاک دوسرا شعبہ یہاں ذکر کر رہا ہے توہین رسول. آگے آ رہا ہے کل ان کان للرحمان ولد، وہ شعبہ اول، شعبہ اول یعنی شرک، اور شعبہ دوم توہین رسول. ام ابرمو زجر، پکا فیصلہ کر لیا انہوں نے کس چیز کا؟ فی قید محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلالین، کہ محمد کریم کے بارے میں مکر کیا انہوں نے، یہی مکر کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر دیا. فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، اللہ کہتا وہ بھی مکر کر رہے ہیں، ہم بھی تدبیریں کر رہے ہیں. قیدنا فی اہلاکہم جلالین، قیدنا فی اہلاکہم، وہ پروگرام بنا رہے ہیں ہمارے پیارے پیغمبر کو ختم کرنے کا، ہم پروگرام بنا رہے ہیں مشرکوں کو ختم کرنے کا جلالین. اس میں آ رہا ہے دوسرا شعبہ توہین رسول کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید کے سنانے والے کی توہین کرتی ہیں، فیصلے کرتی ہیں مار دو قتل کر دو. ام یحسبونا، کیا گمان کرتے ہیں یہ مشرک؟ انا لا نسمع سرہم و نجواہم، ہم ان کے سر اور نجوہ کو جانتے نہیں ہیں؟ ان کا کیا خیال ہے؟ یہ جو سرگوشیاں کرتی ہیں، راز راز کی باتیں کرتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے؟ یعنی یقیناً ہمیں پتہ ہے، یہ ہمارے پیارے پیغمبر کے بارے میں قتل کے منصوبے بنائیں گے تو ہم نے ان کو تباہ کر دینا ہے. سرہم، سر کہتے ہیں دو بندے آپس میں کوئی راز کی بات کریں اسے کہتے ہیں سرون، اور نجوہ دو نہیں چندے کے اکٹھے ہو کے ایک سرگوشی کریں اسے کہا جاتا ہے نجوہ. یہ دو دو کام کریں یا زیادہ ہو کے کریں، ان کا کیا خیال ہے؟ ہمیں پتہ نہیں؟ بلا، کیوں نہیں؟ یعنی یقیناً ہمیں پتہ ہے، پتہ بھی ہے. ورسلنا لدہم یکتبون، ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھ بھی رہے ہیں. رسلنا علاوہ عظیم، یعنی ایک تو ہمیں پتہ ہے اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ جو کچھ یہ کر رہی ہیں ہمارے نمائندے ان کے تمام پروگراموں کو لکھ رہے ہیں. کل ان کا نا، شعبہ اول، شعبہ اول کراہت کا پہلا شعبہ، پہلا شعبہ شرک. کہہ دی تھی ان کو ان کا نل رحمان ولد، اگر رحمان کا کوئی ولد ہوتا، اگر رحمان کا کوئی ولد، فانا اول العابدین، میں اس کی پہلے نمبر پہ عبادت کرنے والا ہوتا. مقصد کیا ہے؟ اللہ اولاد سے پاک ہے، اولاد سے اس کا تعلق ہے، شروع میں جو گزر چکی ہے. زجر جعلوا لہ من عبادہ جزءا، اس کے ساتھ. اچھا جی، اب یہ ام ابرمو سے آ رہی ہے زجر، ان کا محمد کریم کے بارے میں قتل کا منصوبہ بنانا، قتل کا منصوبہ بنانا. یہ جو غلط حرکت ہے، اس غلط حرکت پر اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے زجر فرما رہے ہیں. کہہ دیجئے اگر رحمان کے لیے کوئی ولد ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، لیکن اللہ تو اولاد سے پاک ہے. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون فذرهم یخوضوا زجر ما تخفی فخروی. وہ جو پروگرام بناتے تھے یہی اسی طرح اسلام کو نقصان پہنچانے کے، نبی پاک کو نقصان پہنچانے کے، ان کے اس خوض پر اللہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک دھمکی دے رہا ہے، ڈراوا سنا رہا ہے. تو تخفیف اخروی ہوگی، فزارم چھوڑ دیجیے ان کو، یخوضو یخوضو مشغول رہیں، ویلعبو کھیل کرتے رہیں، حتی یلاقو یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ مل جائیں گے اس دن کو جس دن کا وعدہ دیے جاتے ہیں، یعنی قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، اللہ ان کو سزا دے گا. وہو الذی، دلیل عقلی دوم، آسمان میں وہی ہے الہ، زمین میں بھی وہی ہے الہ، وہو الحکیم العلیم. وَتَبَارَكَ الَّذِي، برکت والا ہے وہ اللہ جس کے پاس ہے آسمان و زمین کی بادشاہی، وَمَا بَيْنَهُمَا. سمجھو، یہ پہلے میں ذکر تھا الوہیت کا، کہ الوہیت اللہ ہی کے لیے ہے، لہذا اللہ ہی کو پکارا کرو. تبارکا، ہر چیز میں برکت پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، جب برکات دہندہ وہی ہے تو اسی کو پکارا کرو. تبارک الذی لہ ملک السماوات، یہاں لکھا ہوگا متصرف وہی ہے تو برکات دہندہ بھی وہی ہے، آسمان زمین مابین کی بادشاہی اسی کے پاس ہے. وعندہ علم الساعۃ، اسی کے پاس ہے قیامت علم کا، قیامت کا علم. وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ برکتیں دینے والا، تصرف کرنے والا، قیامت کا علم رکھنے والا جب اللہ ہی ہے تو پکار کے لائق بھی وہی ہے، اس کے ساتھ پکار میں کسی اور کو شریک مت بنا. ولا یملک، دعوی صورت، دعوی صورت. اور اسی میں شبہ کا جواب آ رہا ہے، جواب شبہ. شبہ یہ تھا کہ ہم جو اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں، چلو جی یہ کر تو نہیں سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہ سفارشی ہیں، اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں، اللہ پاک اس کا رد کر رہا ہے. ولا یملک الذین یدعون، نہیں مالک وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، الشفاعت، شفاعت کرنے کے، الا من شہد بالحق، مگر وہ جس نے شہادت دی حق کی. وہم یعلمون، اور اسی حق کے مطابق اس نے عقیدہ اپنا رکھا. یہ شفاعت نہیں کر سکتے دون شفاعت لے احادن الا لمن، یہ معنی کیا جائے تو یہ من شہدا میں مشفو لہو، مشفو لہو، کسی کے لیے شفاعت نہیں ہو سکتی مگر اس کے لیے ہو سکتا، ہو سکتی ہے جس کا عقیدہ توحید والا ہو. سمجھے، شفاعت بالاذن ہوگی، بغیر الاذن نہیں ہو سکتی. وہ اذن کس کے لیے ہے؟ من شہد بالحق، جو حق کی شہادت دینے والا ہو، حق کا اقرار کرنے والا ہو، حق کے مطابق عقیدہ رکھنے والا ہو، تو اس کے لیے شفاعت ہے. قیامت کے دن اس کے لیے کیا شفاعت ہے؟ ایک، یا نہیں کوئی بھی شفاعت کر سکتا، الا، مگر وہ شفاعت کرے گا، مگر وہ شفاعت کرے گا جو حق کا اقرار کرنے والا ہو. یہ معنی کیا جائے تو الا جو استثناء ہوگا، استثناء ہوگا شافع، شافعین. کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، مالک نہیں ہے شفاعت کا، کوئی بھی شفاعت کر سکنے والا نہیں ہے. ہاں وہ شفاعت کرے گا جو توحید کا اقرار کرنے والا ہو. سمجھے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. چلو یہ مسئلہ شفاعت کا گزر چکا ہے. ولئن سألتهم، دلیل عقلی، صوم، یہ تیسری عقلی دلیل آ رہی ہے. آپ ان سے پوچھیں من خلقهم ليقولن، وہ کہیں گے اللہ، فانا یفکون. وکیلہی یا رب، وکیلہی، واؤ بمانا ربا، ایک معنی، واؤ بمانا ربا، کئی بار میرے پیغمبر کا کہنا، وکیلہی بار بار ان کا کہنا یا رب یا رب یا رب. یہ پیارے پیغمبر جو بار بار دعائیں کرتے ہیں، بار بار دعائیں کرتے ہیں، ان کے کہنے کی وجہ سے، ان کے کہنے کی وجہ سے، یعنی ان کی دعا قبول کروں گا، ان کو سزا دوں گا، یہ جو قوم مجرم ہے، ایک معنی. یا واؤ قسمیہ، واؤ قسمیہ، قسم ہے کیلی ہی اس پیغمبر کے کہنے کی، قسم ہے اس پیغمبر کے کہنے کی. وہ جو میرا پیغمبر بار بار کہتا ہے یا رب یا رب، میرا پیارا پیغمبر جو بار بار دعائیں کرتا ہے کہ اللہ یہ قوم مجرم ہے اس کو سزا دے، یہ قوم ایمان نہیں لاتی اس کو سزا دے، بار بار جو میرے پیارے پیغمبر یہ کہتے ہیں ان کے کہنے کی وجہ سے ان کو آگے سزا دوں گا۔ اللہ پاک اپنے پیارے پیغمبر کے اس قول کی قسم، اور بتا چکا ہوں پہلے قسم ہوتی ہے بطور شہادت کے، یہ شہادت ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ میں ان کو سزا دوں گا۔ فاصفح عنہم، پیارے پیغمبر کو کہا جاتا ہے آپ درگزر کریں ان سے، فاصفح بعد از تبلیغ، بعد از تبلیغ، وقل سلام، سلام متارکت، فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے مرتے ہی۔